super duper tot nu. Tyve den er velupper. Du er anti-black. Du er smoke til the most show. Som dope black shoes. Gros vi kan da mig dans vamp. All night dans sa go. Adi bien super duper tot nu. Tyve den er velupper. Du er anti-black. Du er smoke til the most show. Som dope black shoes. Gros vi kan da mig dans vamp. All night dans sa go. All right. Dit se på, dit se kont. Hvor kan er det fint? Dit spor, dit sekund, hvad kan er det? Alright, dit spor, dit sekund, hvad kan er det? Dit sekund, alright. Journalist tweet, Craig dig long links too. The world is already a big. Don't ever say that we can't sample. Finals, this is how it's sent. Journalist tweet, Craig dig long links too. The sample is already. Don't ever say that we can't sample. Filupa against finals, this is how it's simple. Dit spor, dit sekund, hvor kan er det mit? Dit spor, dit sekund, hvor kan er det? Alright, dit spor, dit sekund, hvor kan er det? Dit sekund, alright. Hey.